ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. ויומר, בת מי את? הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? ותומר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה, אשר ילדה לנחור. ותומר אליו, גם תבן, גם מספור רב עמנו, גם מקום ללון. ויקוד האיש וישתחו לאדוני. ויומר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מאם אדוני, אנוכי בדרך, נחני אדוני בית אחי אדוני. ותרוץ הנערה, ותגד לבית אמה, כדברים האלה. ולרבקה אח ושמו לבן. וירוץ לבן אל האיש החוצה, אל העין. ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אלי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. ויומר, בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, ויתן תבן ומספו לגמלים, ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. ויושם לפניו לאכול, ויומר, לא אוכל עד אם דיברתי דבריי, ויומר, דבר, ויומר,